میری نس نس بولے نبی نبی میری نس نس بولے نبی نبی ہر سانس پکارے علی علی ہر سانس پکارے علی علی میری نس نس بولے نبی نبی میری نس نس بولے نبی نبی ہر سانس پکارے علی علی ہر سانس پکارے علی علی اللہ نس بولے نبی نبی میری نس نس بولے نبی نبی ہر سانس پکارے علی علی ہر سانس پکارے علی علی مرنے سے پہلے دیکھ لوں صبح دیار پاک مرنے سے پہلے دیکھ لوں صبح دیار پاک سرکار حاضری کا کوئی انتظام ہو میری نس نس بولے نبی میری نس نس بولے نبی نبی ہر سانس پکارے علی علی ہر سانس پکارے علی علی سانسیں مہکتی ہوں دمے آخر گلاب سی سانسیں مہکتی ہوں دمے آخر گلاب سی ورد زماں حضور گرامی کا نام ہو میری نس نس بولے نبی میری نس نس بولے نبی نبی ہر سانس پکارے علی علی ہر سانس پکارے علی علی جس وقت میری روح جسد چھوڑنے لگے جس وقت میری روح جسد چھوڑنے لگے آنکھوں کے سامنے میرے مانگے تمام ہو میری نس نس بولے نبی میری نس نس بولے نبی نبی ہر سانس پکارے علی علی ہر سانس پکارے علی علی اس مشتے خاک کی ہوں سبھی حسرتیں تمام اس مشتے خاک کی ہوں سبھی حسرتیں تمام محبوب کی گلی میں جو قصہ تمام ہو میری نس نس بولے نبی نبی میری نس نس بولے نبی نبی ہر سانس پکارے علی علی ہر سانس پکارے علی علی نس نس میں نشا ایسا نس نس میں نشا ایسا سما جائے نعت کا نس نس میں نشا ایسا سما جائے نعت کا سرکار لب پہ نعت میرے صبح گو شام گو میری نس نس بولے نبی نبی میری نس نس بولے نبی نبی ہر سانس پکارے علی علی ہر سانس پکارے علی علی مشکل کشائی کیجئے مولا مدد مدد مشکل کشائی کیجئے مولا مدد مدد ہم عاشقوں کا ایک ہی نارا علی علی میری نس نس بولے نبی نبی میری نس نس بولے نبی نبی ہر سانس پکارے علی علی ہر سانس پکارے علی علی خیبر کے فاتح آپ گئے مولا علی نڈر خیبر کے فاتح آپ گئے خیبر کے فاتح آپ گئے مولا علی نڈر کفار کا گھر دور گو فتنہ علی علی میری نس نس بولے نبی نبی میری نس نس بولے نبی نبی ہر سانس پکارے علی علی ہر سانس پکارے علی علی سیراب تا حیات ہو سب تشنگان عشق سیراب تا حیات ہو سب تشنگان عشق خدا میں مصطفیٰ میں اجاگر کا نام گو میری نس نس بولے نبی نبی میری نس نس بولے نبی نبی ہر سانس پکارے علی علی ہر سانس پکارے علی علی اللہ نس نس بولے نبی نبی ہر سانس پکارے علی علی ہر سانس پکارے علی علی ہر سانس پکارے علی علی ہر سانس پکارے علی علی